Radia, niedziela, 9 maja, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do nocy trwały rozmowy unijnych przywódców na temat zwiększenia produkcji szczepionek. Osiągnięcie odporności populacyjnej może potrwać dłużej niż się przewiduje, mówi specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych. Klimat i my to hasło tegorocznego pikniku naukowego Polskiego Radia. Dziś drugi dzień pokazów na żywo, online. Ponad 4700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w ciągu poprzedniej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 421 osób. Najwięcej infekcji zdiagnozowano w województwie śląskim, 712. Najmniej na Podlasiu, 101. Uwolnienie produkcji szczepionek, ochrona miejsc pracy i planowanie wydatków z funduszu odbudowy to niektóre z tematów unijnego szczytu, który odbył się w Porto. Uczestniczył w nim premier Mateusz Morawiecki. Polska była wśród krajów, które na szczycie w Porto apelowały o uwolnienie praw patentowych do szczepionek, by zwiększyć ich produkcję i, jak mówił premier Mateusz Morawiecki, przyspieszyć walkę z pandemią na całym świecie. Nie chcemy dopuścić do czwartej fali. Dyskusje w tej sprawie przeciągnęły się do nocy. Część krajów nadal nie chce się jednak zgodzić. Prezydent Francji Emmanuel Macron, choć kilka dni temu pomysł zdjęcia patentów popierał, pod koniec szczytu mówił już, że konieczne są inne działania, na przykład nakłonienie Stanów Zjednoczonych, by podzieliły się swoją produkcją. Stany Zjednoczone wykorzystują 100% produkcji na swoim wewnętrznym rynku. To jest najpilniejsza sprawa do załatwienia. Przywódcy rozmawiali również o przemianie społecznej Europy. Polski premier jako jeden z priorytetów wymieniał wyrównanie płac między kobietami i mężczyznami. My dzisiaj jesteśmy pewnie gdzieś w górnym kwartylu wśród krajów Unii Europejskiej. Chcemy być jedni z najlepszych tutaj. Przywódcy rozmawiali również o tym, jak wykorzystać pieniądze z funduszu odbudowy. Z Porto, Karol Cyrówka, Polskie Radio. Do 50 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar zamachu bombowego w stolicy Afganistanu, Kabulu. Ponad 100 osób zostało rannych. Do wybuchów doszło w pobliżu żeńskiej szkoły w zachodniej części miasta. Większość ofiar to uczennice. Według lokalnych władz po wybuchu silnego ładunku umieszczonego w samochodzie eksplodowały dwie kolejne bomby. Przed tygodniem rozpoczęło się wycofywanie z Afganistanu żołnierzy NATO. Przy obecnym sposobie prowadzenia szczepień osiągnięcie odporności populacyjnej może potrwać dłużej niż się przewiduje, powiedziała w Polskim Radiu 24 profesor Joanna Zajkowska. Zdaniem specjalistki w dziedzinie chorób zakaźnych trzeba zintensyfikować promocję szczepień wśród niezdecydowanych. Na młodzież mogą wpłynąć media społecznościowe. W własnym środowisku, w własnych bańkach informowanie się o zaszczepieniu na Twitterze, na Facebooku, myślę, że pomogłoby bardzo. Profesor Zajkowska podkreśliła, że z doświadczeń indyjskich lekarzy wynika, iż szczepionki chronią przed ciężkim przebiegiem COVID-19 w razie zakażenia tamtejszą mutacją koronawirusa. Dodała, że obostrzenia epidemiczne powinny być znoszone w miarę poprawiającej się sytuacji. Lepiej luzować stopniowo, sekwencyjnie w miarę poprawiającej się sytuacji, niż właśnie ścigać się za nieprzestrzeganie czasami zbyt rygorystycznych już w tej chwili obostrzeń. Od wczoraj hotele mogą znów przyjmować gości. Za tydzień ma zostać zniesiony obowiązek noszenia maseczek na zewnątrz. Otwarte mają też zostać ogródki restauracyjne oraz kina i teatry działające na wolnym powietrzu. Trwa 24. piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. W tym roku z powodu pandemii impreza odbywa się online i potrwa przez tydzień. Głównym tematem pokazów, eksperymentów i spotkań jest klimat. Możemy się dowiedzieć m.in. jak w domu zrobić ekologiczne kosmetyki. Domowej roboty wybielającą pastę do zębów. Dodajemy 2 łyżki oleju kokosowego, a następnie płaską łyżeczkę węgla aktywnego. A na koniec dodajemy jeszcze 2 kropelki soku z cytryny i tutaj nie możemy przesadzić, ponieważ jeśli dodamy za dużo cytryny, to możemy zaszkodzić swojemu szkliwu. Z kolei o zanieczyszczeniu powietrza opowiadał Piotr Siegi z Polskiego Alarmu Smogowego. Kiedy mówimy o smogu letnim, czyli takim, który właśnie nam się teraz zaczyna, to jest to zanieczyszczenie powietrza, które produkują samochody. Zanieczyszczenia niesione przez wiatr mogą się przemieszczać na duże odległości, ale jeśli jest bezwietrznie, to opadają, zagęszczają się i stają się niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Dziś drugi dzień pokazów i eksperymentów na żywo można je śledzić na stronie piknik.naukowy.pl. W trójce między 9 a 10 w audycji Katarzyny Stoparczek Zagadkowa Niedziela zaprosimy na piknikowe aktywności najmłodszych słuchaczy. Z kolei między 11 a 12 w leniwym przedpołudniu Anny Popek będzie mowa o strefie zdrowia. Od jutra na stronie imprezy pojawią się wirtualne namioty, a w nich do obejrzenia ponad 300 filmów przygotowanych przez ponad 100 naukowych instytucji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś sporo słońca, chmury jedynie na północy, ale nie powinno padać. Na termometrach od 13 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 24 na zachodzie i południowym zachodzie. Najcieplej ma być w województwach dolnośląskim i lubuskim. Może też silnie powiać, zwłaszcza w rejonach podgórskich. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przez cały dzień nie mogę sobie znaleźć miejsca. Nie mogę się na niczym skupić. Wiem, że prędzej czy później zacznę szukać i choć niczego nie znajduję, następnego dnia szukam znowu. Scena teatralna Trójki z archiwum Polskiego Radia. Jarosław Jakubowski. Człowiek z lodu. Kameralne słuchowisko o stracie i próbie powrotu do normalnego życia. Potrzeba ci większej dyscypliny. No, czas na ćwiczenia. Idź, idziesz. W rolach głównych wystąpili Danuta Stenka i Piotr Grabowski. Czy zdaje pan sobie sprawę, o co jest oskarżony? O to, że zmarnowałem najlepsze lata życia. Polecamy dziś o 25. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Sylwia. Pracuję w dziale rozwoju sprzedaży i jestem w PPK. W sumie mam dzisiaj dwa razy tyle, co wpłaciłam. Dodatkowo fundusz wypracował prawie 10% zysku. To naprawdę dobry wynik w dobie kryzysu. Warto było. Pracownicze plany kapitałowe. Zostałeś, zyskałeś. PPK, ja zostaję. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Marian, co tak chichocze? To ceny w MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? Jeszcze tylko dwa dni szalonych cen w MediaExpert. Na przykład zmywarka Whirlpool teraz za jedyne 1290, taniej o 600 zł. Srebrna lodówka Haier teraz za jedyne 1999, taniej o 600 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Z rządowego programu Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju 348 tysięcy firm poszkodowanych podczas pandemii otrzymało łącznie 61 miliardów złotych. To pieniądze, które każdego dnia pomagają powrócić na ścieżkę wzrostu po walce z koronawirusem. Jeżeli w zeszłym roku otrzymałeś subwencję z tarczy finansowej PFR 1.0, to niedługo będziesz zobowiązany do jej rozliczenia. Co i kiedy musisz zrobić? Na jakie umorzenie możesz liczyć? Wejdź na pfr.pl, dowiedz się więcej lub weź udział w bezpłatnych webinarach. Tarcza Finansowa PFR. Solidarni zwyciężymy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz. Witam Państwa raz jeszcze. No i zapraszam na muzyczną podróż w przeszłość i teraźniejszość. W tą podróż zabieramy Państwa już od godziny 6. Wracamy do opowieści, wracamy do fantastycznego albumu, który powstał z potrzeby przebudzenia życzliwości i dzielenia się dobrem ze wszystkimi, nie tylko od święta. No i na to pytanie, czy dziś umiemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze, od tak na co dzień, opowiadają moi goście Daga Gregorowicz i Dana Winnicka, Poznań, Wrocław, Warszawa, wokalistki zespołu Daga Dana. Witam Was jeszcze raz bardzo pięknie. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy o tym cudownym poranku. Szczedry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Szczedry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Защебетала тай ласки вочка. Защебетала тай промовляла. До господаря так примовляла. Ой, вийде, вийде, господаренько. Сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як ружі. У вас на дворі Божая радість. Божая радість, Божая милість. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Boża, ja radzić, Boża, ja mylić. Was baranci taj narodili, u was jagnički taj pokosili. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Dobry wieczór to utwór, który Państwo znają, już prezentowałyśmy go w czasie Bożego Narodzenia. Życzenia skierowane do rodziny. Opowiedzmy o treści tej szczedrywki. Szczedrywki, tak. Szczedrywki. Zaczyna się od przylotu jaskółeczki i co dalej? I ta jaskółeczka zaczyna śpiewać, zaczyna wywoływać gospodarza. I mówi, żeby on zobaczył, jak wszystko dobrze się dzieje na jego podwórku, że ma synków jak dębów, że jego piękne córeczki jak róże, że wszystkie jego zwierzątka się okolociły. Nie wiem, czy to dobrze jest po polsku, to znaczy, że urodziły następne pokolenie. I życie temu gospodarzu, żeby w dobrym zdrowiu, w szczodrym wieczorze spędzić cały rok. I można powiedzieć, że cały pomysł niechcący na ten album się zaczął z tego utworu, bo jego przyniosłam na warsztat naszego zespołu. Zaczęliśmy go grać i grać go na koncertach w różnych państwach. I dla nas to było coś bardzo niesamowitego, bo właśnie ten utwór z lekkością ludzi, czy to w Chinach, czy w Argentynie, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech, czy we Francji, z łatwością powtarzali to «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я». І співали то разом з нами. I to było niesamowite, że jakby w czasie koncertu nagle jak brzmiał ten utwór, sala przepełniała się jakoś taką niesamowitą energią, po prostu dobro, miłość, wypełniała je po brzegi. Było widać, że nagle wszyscy staliśmy jedną wielką rodziną, która spotkała się ze stołem i śpiewa razem. I wtedy po jakimś czasie, po sukcesie tego utworu w całym świecie, nasz perkusista Bartek powiedział: dziewczyny, to nagrajmy płytę pieśni życzeniowych. Najpierw dla mnie, jako dla Ukrainki, w której ta tradycja jest bardzo żywa, bo na Ukrainie ściendrinki są bardzo popularnym żanrem i śpiewane na w styczniu, czyli od Starego Nowego Roku do Stritenia, czyli do 14 lutego. Ten pomysł był taki trochę dziwny, że jak śpiewać tak ściendrinki, te pieśni życzeniowe w ciągu całego roku, to dla mnie takie było trochę nawet dzikie, ja bym powiedziała. Ale z biegiem czasu zobaczyliśmy, że mieszkamy w takim napiętym momencie. I to jeszcze nawet do pandemii. Zobaczmy, co się dzieje na geopolitycznym poziomie. To jeżeli tak szerzej się, rozejrzeć się, zobaczmy Północną Koreę, Wenezuelę, Syrię. I widzimy, że po prostu ten czas jest taki bardzo napięty, trudny. I w tym momencie my zrozumieliśmy, że potrzebujemy właśnie tego dobrego słowa. Potrzebujemy coś takiego, żeby pomogło nam po nowemu polubić siebie nawzajem, żeby zobaczyć światło w sobie, żeby umieć wybaczyć, żeby umieć zrozumieć własną i cudzą niedoskonałość, bo koniec końców jesteśmy tylko ludźmi. Więc ten pomysł Bartyka wydał się bardzo mi na czasie, a jak już doszła pandemia i połowa tego pracy nad albumem właśnie trwała w czasach pandemicznych i kto sobie kupi ten album, a bardzo serdecznie do tego zachęcam wszystkich słuchaczy, to może zobaczyć, że tam jest wymieniono mnóstwo studii, ponieważ wiele rzeczy nagrywaliśmy po domach, bo taka była sytuacja, trzeba było sobie radzić, wiele rzeczy się nauczyć i też zapisać dla naszych następnych pokoleń ten moment czasu, taki inny, taki specyficzny, który, miejmy nadzieję, nauczy następne pokolenia bardziej mądrze i tak czule stawić się do różnych wyzwań czasu. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. Wydecie mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Wydecie mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, matulu moja. Hola, hola, curulu moja. Hola, hola, curulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodo, curulu moja. Wydać ciebie jeszcze szkoda, boś ty jeszcze taką młodo, curulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. A chociaż jo jeszcze młodo, ale mi się chłop podoba, matulu moja. Hola, hola, curulu moja. Hola, hola, curulu moja. Aby dziesz ty chłopa syto, jeno bydziesz co dzień bito, curulu moja. Aby dziesz ty chłopa syto, jeno bydziesz co dzień bito, curulu moja. Hola, hola, matulu moja. Hola, hola, matulu moja. Narłobi się chłopce pamięć, nie znajdzie kija za drzwiami, matulu moja. Narłobi się chłopce pamięć, nie znajdzie kija za drzwiami, matulu moja. Hola, hola, curulu moja. Holla, holla, curulu moja. Nie będzie łęki oszukał, jeno będzie piścią puką, curulu moja. Nie będzie łęki oszukał, jeno będzie piścią puką, curulu moja. Holla, holla, matulu moja. Holla, holla, matulu moja. Pocałuję pod włosami, będzie zgoda między nami, matulu moja. Pocałuję pod włosami, będzie zgoda między nami, matulu moja. Holla, holla, curulu moja. Holla, holla, curulu moja. Nie pomoże całowanie, jak chłop z piścią przyciestanie, curulu moja. Nie pomoże całowanie, jak chłop z piścią przyciestanie, curulu moja. Holla, holla, curulu moja. Holla, holla, curulu moja. Jak ty będziesz ślubowała, to ja będę umierała, curulu moja. Jak ty będziesz ślubowała, to ja będę umierała, curulu moja. Holla, holla, matulu moja. Holla, holla, matulu moja. Panem Bogiem umierajcie, a mnie pierzyny dowejcie, matulu moja. Z Panem Bogiem umierajcie, a mnie pierzyny dowejcie, matulu moja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Album niezwykły, muzyka, kolory, stroje i taniec, a wszystko przeplecione nowoczesną muzyką taneczną, elektroniką, jazzem. Powiedzcie mi od początku, kolory, strój, te wasze cudne, charakterystyczne korony, czepce, to był taki znak charakterystyczny, dagadany, tak miało być od początku, czy to po prostu zrodziło się gdzieś po drodze? To się zrodziło po drodze, Daga. Wszystko dzieje się we właściwym momencie. Jakoś tak poddajemy się tej myśli, że ktoś nad tym wszystkim czuwa mądrzejszy niż my wszyscy razem. Mimo, że czasami dopadają nas takie myśli, że może chciałoby się być bardziej popularnym, czy bardziej takim, siakim, owakim. Może lepiej zarabiać, czy może to, może tamto, ale to są chwilowe takie zapędy, zakusy. I zaraz później, po chwili tak naprawdę każdy z nas tutaj, dobrze, że mamy siebie nawzajem i sprowadzamy siebie na ziemię i przypominamy sobie, jak wiele mamy i przede wszystkim mamy bardzo wiele dlatego, że trafiają do nas różni ciekawi artyści. Na naszej drodze spotykamy ludzi, którzy nas inspirują i tak też było między innymi z Dominiką Dyką, Ukrainką ze Lwowa, która tam ma swoją wspaniałą pracownię, która się nazywa Trzeci Piwni, czyli Trzeci Kogut. I Dana pokazała mi z pierwszej pracy wianki, która ona tworzy. To są w większości repliki wianków weselnych z różnych części Ukrainy. No ja się tym zachwyciłam. Mówię, Dana, koniecznie musimy do niej się dobić i mieć takie wianki. No to jest po prostu mus. To jest właśnie to, co nam jest potrzebne i to jest to będzie współgrało z naszą muzyką. No, do Dominiki dobić się dosłownie, do jej wrót telefonu. Nie jest łatwo, już w pewnym momencie chcieliśmy rezygnować, ale mówię, spróbuj jeszcze raz. Wreszcie odczytała naszą wiadomość i odpisała. I tak też rozpoczęła się nasza współpraca i właściwie taka przyjaźń i miłość, która artystyczna, która była chyba, myślę, że obydwu stronom bardzo potrzebna. No i też ta współpraca została zauważona w wielu miejscach i między innymi takim bardzo nośnym miejscem było National Geographic w Stanach Zjednoczonych, które dwukrotnie pokazało pracę Dominiki z nami na czele. No i też potem te prace po różnych właśnie National Geographicach po całym świecie się rozniosły. A te wianki, te kolory, te stroje stały się waszym absolutnym elementem charakterystycznym, po którym rozpoznawani jesteście wszędzie. A te wianki stały się powodem zazdrości niejednej kobiety. Teraz postawimy kropkę. Na luce, u szołka maj trawie. Koni to w pasie, Święty wieczór. fałszować, żeby sobie mogli mężów upodobać. Choć o jednym oku, byle tu w tym roku. Hej, kolęda, kolęda. Muszę kawalerom dzisiaj powinszować, żeby sobie mogli na zdrowie. Utwór z płyty Tobie, zespół Dagadana, najnowszy album zespołu, to spotkanie trzech kultur nawet, Polski, Ukrainy i Białorusi i spotkanie z Aleną Kadanową, jeszcze kolejny gość na, tym razem na ostatniej płycie. Jak to się stało? Mamy wielką radość być przyjaciółmi festiwalu Ukraińska Wiosna w Poznaniu, z którym to współpracujemy już od wielu, wielu, wielu lat. I festiwal, jak to w pandemii, musiał się odbyć zamiast na wiosnę w grudniu. I powstał taki pomysł z racji, że nie można było grać koncertów, spotykać się. Koncert byłby spisany na wersję online, której szczerze mówiąc bardzo nie cierpimy, chociaż oczywiście dziękujemy za zaproszenia muzyków i wspieranie ich w tym czasie, żeby chociaż w taki sposób mogli jakoś przekazać swoją twórczość i nazywajmy rzeczy po imieniu, także zarobić kilka złotych w tym ciężkim czasie. Jednak festiwal wpadł na genialny pomysł, żebyśmy taką formę aktywności zamienili na coś nowego, na coś twórczego. Pomyśleli, że może byśmy nagrali nowy utwór, ale ta myśl została rozszerzona o to, co Dagadana lubi najbardziej, o spotkanie. I spotkanie bardzo nietypowe, bo nie widzieliśmy się twarzą w twarz, tylko widzieliśmy się na wideo wpierw. I okazało się, że w Poznaniu jest bardzo dużo imigrantów z Białorusi. 200 rodzin, w przeciągu roku przyjechało do Poznania 200 rodzin z Białorusi. Ja tego tak nie odczuwałam, też mało wychodziłam z domu. Ale kiedy Ryszard Kupidura z festiwalu nam to uświadomił i powiedział, że ma pomysł, żeby właśnie poznać nas z pełną Białorusinką, której utwory słyszał jeszcze w jednym z pubów poznańskich, kiedy ona śpiewała protest songi z Białorusi, stwierdził, że to jest chyba dobry pomysł, żeby nas ze sobą najzwyczajniej w świecie poznać. Alena ma niezwykłą historię, myślę, że to jest w ogóle opowieść osobna i pewnie na spotkanie tylko i wyłącznie z nią, ale to, że ona spakowała się w jednej chwili i wyszła z domu i po prostu wyjechała do Polski praktycznie, to jej cały heroizm w tym wszystkim nas bardzo mocno wzruszył. I postanowiliśmy połączyć trzy pieśni życzeniowe z Białorusi, z Ukrainy i z Polski i tak stworzyć z tego jedną opowieść. Z trzech różnych zupełnie piosenek stworzyć jedną opowieść życzeniową, gdzie miłość między dwojgiem ludzi może doczekać się happy endu i też znalezienia tak naprawdę tej odpowiedniej dla siebie połówki. I życzymy na koniec kawalerom i wszystkim pannom, żeby znaleźli sobie tą drugą połowę, choć o jednym oku, byleby w tym roku. Hej, kolęda, kolęda. Takie zawołanie na koniec, więc niech ta kolęda przez cały rok się ziści przez cały rok. Ktokolwiek szuka, na pewno znajdzie. To są wieści od Dagadany, a Dagadana nigdy nie kłamie, więc tak proszę ma się być. Otworzyć. Tak ma być. Зажурилася крута гора, що не зродила шовкова трава. зажурилася крута гора, що не зродила шовкова трава, але зродило селене вино. Завело, ясно зацвіло, його стерегла кричає пана на ім'я Марійка. Ось я рішучи, вона заснула за своє кінце, вона забула прилети літи, райські стучки, ой шуги-луги, райські літачки. Ой, не спивайте, зелене вино, ой, не з'їдайте, зелене вино, мені вина дуже потрібно, мою сіточку, мою танечку, мою тапчика, на оженічку. Я сама також і заручена, ой, заручена, аж до Галича, аж до Галича, та й запалича. Я сама також, ой, заручена, я сама й також, ой, заручена. Зажурилася крута гора, що не зродила шовкова трава, але зродило зелене вино, зелене вино вгору сяло, але зродило зелене вино, зелене вино. Завело, гору завело, ясно зацвіло, його стерегла гречна япана, гречна япана, на ім'я Марійка. Ой, стережучи, вона заснула за своє вонце, вона забула прилети люди, райські пташки, ой, шуги-луги, райські пташки, райські. Ой, не співайте зелене вино, ой, не зійдайте зелене вино, бо мені вина дуже потрібно, маю сестричку на віддечку, маю пищика на коваженечку. Я сама також, ой, заручена, ой, заручена, аж до Галича, та запалича. Я сама також, ой, заручена, ой, заручена. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czy dziś, drogie panie, umiemy sobie życzyć wszystkiego, co najlepsze po powstaniu płyty, po zaprezentowaniu utworów? Widzicie, że coś się zmienia? Czy my w tym momencie, w którym teraz żyjemy, umiemy życzyć sobie wszystkiego, tak szczerze, wszystkiego, co najlepsze, od tak, na co dzień? Dana. Mi się wydaje, że to jest jakby część ludzkiej natury i my w taki delikatny sposób o tym przypominamy, kto, jeżeli przypadkiem ktoś o tym zapomniał. Naturalnie jest, że w ciągu życia przeżywamy różne momenty i możemy się różnie zachowywać. Ja bym jedynie mówiła, żeby nie osądzać takie jakby życzenia wszystkim naszym słuchaczom i też sobie, żeby też jeżeli pozbędziemy się tej emocji, tego uczynku, to będzie nam łatwiej żyć. Możemy zrozumieć, że nie można tak prosto oceniać różnych niuansów, czy to historycznych, czy obecnych, bo ty nigdy nie znasz całego obrazu. Lepiej życzyć dobra po prostu. Lepiej życzyć dobra i bardzo dbać o higienę nawet własnych myśli. Thank you. nam wcześniej w trakcie naszej rozmowy wynikał ten wątek, czy słowo ma moc. I ja bym chciała powiedzieć, że my mamy na tym albumie nasz ostatni utwór, który pochodzi z gór ukraińskich. I on pokazuje niesamowitą poetykę, wręcz by powiedziała taką nawet bajeczną historię, jak nasze przodkowie sobie wyobrażali światobudowę, światokonstrukcję. Roste drzewko, tonkie, wysokie, a także kędzierzawe, a na tym kędzierzyku siedzi sam sokół, sokół siedzi, daleko patrzy, widzi w świętego Mikołaja tesowe stoły, widzi jak za tym stołem siedzi święty Mikołaj, oj siedzi on swoją leskie roni, czyli tak jakby wypuścia, a z tej leski robi się morze, a po tym morzu płynie statek, a w tym statku stoły pozaścielane pięknymi obrusami, a na tych stołach jest drogie jedzenie. Jesteś za tym stołem, bądź że nam zdrow, bądź sam zdrow, razem ze swoją żoną, swoją rodziną, swoimi sąsiedziami, swoim państwem. Bądźcie zdrowi nam całym światem. Dajże nam, Panie Boże, z pola dostatku, a w dom zdrowia. Cześć i chwała Panu Bogu na wieki, chwała na wieki Panu Bogu. I ten tekst dla mnie jest przepiękny i pokazuje, że jak wszystko jest w tym świecie połączone. Można spojrzeć na najmniejszą detal wokół, nawet nieważne na co, i nagle zbudować przez nią mosty do wszystkiego. Stąd jakby moja myśl jest taka, żeby każdy z nas zaczynał higienę myślenia od siebie, nie szukał lekkich dróg wokół i nie obwiniał w jakichś swoich upadkach kogoś innego. Jeżeli posprzątamy w swojej głowie, w swoim sercu, będziemy myśleć dobrze i jeżeli zrobię tak każdy, to już będzie bardzo wielka robota i na pewno łącznie z pandemią wszystko się rozjaśni. Dana Winnicka, prosto z Wrocławia, jedna z wokalistek zespołu Daga Dana, a Daga Gregorowicz z Poznania, czego życzyłaby słuchaczom, nam wszystkim, muzykom? Chciałabym rozwinąć tą jeszcze myśl, dopowiedzieć troszeczkę do tego, co powiedziała Dana, że można też patrzeć na to z tej strony, że to jest jeden wielki efekt motyla i czy ta płyta coś zmienia, to zależy, czy spojrzymy globalnie, czy spojrzymy na to małe zatrzepotanie właśnie skrzydeł motyla, kiedy ono potrafi zmienić cały bieg wydarzeń. I świat może potoczyć się, historia może potoczyć się w zupełnie inną stronę, kiedy wejdziemy do sklepu i powiemy pani, kończąc robić zakupy, miłego dnia, dziękuję pani bardzo. To są takie małe rzeczy, które potrafią wpłynąć na to, że druga osoba będzie miała dobry dzień. I tych małych rzeczy chcemy być wytrwali. Ja bym życzyła właśnie nam wszystkim zwracania na takie małe detale uwagi, a wtedy jesteśmy olbrzymi krok bliżej do tego, żeby w tym świecie nam się wszystkim lepiej żyło, żebyśmy byli dla siebie życzliwi i z tej życzliwości potem rodzą się i ludzie, którzy są działaczami społecznymi, i ludzie, którzy zajmują się polityką, mogą tacy się zrodzić. Oby się tacy zrodzili i widzieli właśnie w tym największą siłę, w takich drobnych gestach, które robią nam dzień, jak to mówią Amerykanie. Jeszcze raz Daga Gregorowicz i Dana Winnicka, zespół Daga Dana i ostatnia, najnowsza płyta Tobie i zamkniemy nasze spotkanie utworem, który pochodzi z płyty, która powstała z potrzeby serca, z potrzeby przebudzenia życzliwości i dzielenia się dobrem ze wszystkimi. Agnieszka Trzeciakiewicz, bardzo pięknie Wam dziękujemy, dziękujemy Państwu, słuchaczom. Dziękujemy. okiem zwori. Slavenie, zboże. Roste derewce, tonkie, wysokie. Slavenie, zboże. Tonkie, wysokie, a wszyr szerokie. Slavenie, zboże. A wszyr szerokie, a wysk kudrawy. Slavenie, zboże. A na tym kudri sam zakiel cedy. Slavenie, zboże. Sam zakiel cedy, daleko i wede. Slavenie, zboże. Widzieć wy nikoli, ty sobie stoli. Slavenie, zboże. Jaka nie stola, sidit nikolo. Slavenie, zboże. Oj, sidit, sidit, slizoń korony. Slavenie, zboże. A stoi slizki, stala stoi mory. Slavenie, zboże. A po tym morzu pływaj koramby. Slavenie, zboże. В тім кораблі ти сові столи. Славені, зможе. Поза столанні, чом з катерками. Славені, зможе. Чом з катерками, чом дорогими. Славені, зможе. А на тих столах дороге й пиття. Славені, зможе. Та за цим столом буде нам здоро. Jan Pniewski, dzień dobry. Uważam, że teologia moralna musi pomóc nam uświadomić sobie te grzechy, które świat już włączył do swojej normalności, dlatego nie postrzegaj ich już jako takich. Myślę o produkcji broni, wyzyskiwaniu pracowników, dyskryminacji kobiet, edukacji ideologicznej. Na tych polach trzeba być oświeconym przez logikę Ewangelii. W przeciwnym razie będą one nadal chorą normalnością świata, mówi papież Franciszek ojcu Alfonsowi Amarante w rozmowie, którą możemy znaleźć w najnowszym numerze kwartalnika Homo Dei oraz w aktualnym przewodniku katolickim. Z peryferii widzi się lepiej rzeczywistość. Patrząc z centrum, ma się widzenie osłodzone i zniekształcone, podczas gdy z peryferii widzi się rzeczywistość surową, realną, bez żadnej maski. W pomieszczeniach penitencjarii apostolskiej znajduje się fotografia wykonana przez dobrego fotografa. Nosi ona tytuł Obojętność. Przedstawia kobietę, która wychodzi po posiłku z restauracji w rękawiczkach, futrze i kapeluszu. Obok niej jest jeszcze jedna kobieta, z kulą, biedna, chuda, stara, która prosi ją o jałmużnę. Są obok siebie, ale pierwsza patrzy w drugą stronę. Obojętność to jest wielkie zło, które tworzy świat egocentryczny, zwrócony do siebie. Dzisiaj obojętność jest sposobem na obronę siebie. To kwarantanna, którą wybieram dla siebie, aby chronić się przed wirusem rzeczywistości. Zaś z przedmieść można zobaczyć rzeczywistość bez makijażu. Czytamy dalej. Nigdy nie zmęczy mnie powtarzanie iść prosto na peryferię, ale w praktycznym, prawdziwym sensie. Trzeba otworzyć się na konkretne spotkanie z peryferiami egzystencjalnymi, nie wpadając w pułapkę teoretycznych refleksji, które nigdy tak naprawdę nie spotkały się z dramatem i pięknem prawdziwej rzeczywistości. Trzeba się otworzyć. Jest pewien obraz, którego użyłem w przemówieniu, które wygłosiłem w prekonklawę. W Apokalipsie czytamy, że Jezus stoi u drzwi i puka. To oczywiste, że puka, aby wejść i zjeść z nami kolację. Również i dzisiaj Jezus jest u drzwi i puka, ale puka z wnętrza Kościoła, ponieważ nie pozwalamy Mu wyjść. Zamknięcie idei i uprzedzeń to korzenie, gdzie rodzą się ideologie, pobłażliwe lub rygorystyczne, mówi Franciszek ojcu Amarante. Kiedy ktoś jest surowy, zmierza do odseparowania się od ludzi. Być może boi się bliskości. Na pewno stracił pamięć o przynależności do ludu. Prawdopodobnie przynależy do jakiejś linii myślowej, idei, doktryny. To jest duch ideologii. Kiedy tracisz przynależność do ludzi, tracisz swoje korzenie. Zaś teologia moralna, która utraciła korzenie przynależności do ludu, do Jezusa, do bliskości, wydaje sterylne, niejadalne owoce, mówi Franciszek w wywiadzie, który możemy znaleźć w najnowszym numerze Homo Dei i Przewodnika Katolickiego. Uderzający jest brak kontroli rodziców nad tym, co oglądają ich dorastające pociechy, mówi w tygodniku Idziemy Monice Odrobińskiej prezes Fundacji Mamy i Taty Marek Grabowski. Nasze statystyki mówią, że 18% nastolatków ogląda telewizję w czasie, w którym dopuszczona jest emisja programów pornograficznych i przemocowych. W godzinach między 23 a 2 seriale i programy rozrywkowe na VOD młodzi oglądają częściej niż dorośli. Aż 13% korzysta z internetowych serwisów dla dorosłych. Ankietowani rodzice przyznają, że ponad połowa nastolatków samodzielnie w swoim pokoju używa smartfona, komputera i telewizora. Czytamy dalej. Siła oddziaływania nadawców medialnych na odbiorców jest ogromna, a straty psychiczne i fizyczne w wyniku złych nawyków wśród ich młodych odbiorców będą nie do odrobienia. Dlatego wszczynamy ogólnokrajową dyskusję na temat ochrony dzieci i młodzieży przed demoralizacją w mediach, mówi Marek Grabowski w tygodniku Idziemy. Autopromocja. Jest ich tylko trzech, ale mają więcej mocy niż niejedna orkiestra. Przed Państwem najnowsze blues rock'n'rollowe objawienie. Duch Delta. Występ zespołu Duch Delta w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki dziś o 19.05. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na YouTubie Polskiego Radia. Serdecznie polecam. Michał Kirmuć. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już prawie co trzeci pracownik został w PPK, w tym Sylwia. W sumie mam dzisiaj dwa razy tyle, co wpłaciłam. Warto było. PPK. Zostałeś, zyskałeś. PPK, ja zostaję. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy.